rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 lutego, minęła 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura będzie kontynuować przesłuchanie austriackiego biznesmena. Dziś zeznawał kilka godzin. Norweska konsul w Polsce, uznana za persona non grata, ma opuścić kraj w ciągu 7 dni. Śledczy z Lublina poprowadzą dalej sprawę fałszowania podpisów przez Młodzież Wszechpolską. Będzie ciąg dalszy przesłuchania Geralda Birkfellnera w prokuraturze jeszcze w tym tygodniu. Austriacki biznesmen zeznawał dziś 6 godzin. Przesłuchanie zostało przerwane, będzie kontynuowane jeszcze w tym tygodniu. Ze swojej strony chciałem powiedzieć, że bardzo liczymy na to, że prokuratura szybko wszcznie śledztwo w tej sprawie. Mówił pełnomocnik Geralda Birkfellnera Roman Giertych. Mecenas nie chciał odpowiadać na pytania dotyczące przebiegu przesłuchania. Gerald Birkfellner nie rozmawiał z dziennikarzami. Sprawa ma związek z planami budowy dwóch wież przez spółkę Srebrna. Biznesmen oskarżył prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego o próbę oszustwa i domaga się od spółki Srebrna 40 milionów złotych za nieopłaconą fakturę. Przed 2 tygodniami Gazeta Wyborcza opublikowała zapisy i nagrania rozmowy z lipca ubiegłego roku Jarosława Kaczyńskiego z Birkfellnerem. W wywiadzie dla tygodnika Sieci Jarosław Kaczyński wyjaśnia, że nie prowadził rozmów z austriackim biznesmenem jako czynny polityk, ale jako szef Fundacji Instytut Lecha Kaczyńskiego. Podkreśla, że nie ma żadnych formalnych relacji finansowych pomiędzy fundacją a partią, której przewodzi. Norweska konsul ma tydzień na opuszczenie Polski. To reakcja władz w Warszawie na wcześniejszą decyzję Norwegii o wydaleniu polskiego dyplomaty, mówi wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Wobec takiej decyzji musieliśmy niestety zastosować środek wzajemny i taka nota o tym, że norweska pani konsul w Polsce również przez nas uznana za persona non grata wobec takiego środka zastosowanego wobec pana konsula Sławomira Kowalskiego została przekazana dziś panu ambasadorowi Norwegii w Polsce. Norweskie władze tłumaczyły, że Sławomir Kowalski nie spełniał wymogów stawianych dyplomatom. Strona polska uznała te zarzuty za bezzasadne. Śledztwo w sprawie fałszowania podpisów przez Młodzież Wszechpolską przeniesiono do prokuratury w Lublinie. Skąd taka decyzja, tłumaczy rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Decyzja ta zapadła z uwagi na nieudolność prowadzonej dotychczas postępowania prokuratury okręgowej w Białymstoku, której decyzje procesowe zmierzały do nadmiernego przedłużenia śledztwa. Chodzi o sprawę z 2014 roku, o której informowała telewizja TVN. Według niej wtedy w kampanii do wyborów samorządowych dochodziło do fałszowania podpisów na listach poparcia kandydatów Młodzieży Wszechpolskiej, której prezesem był Adam Andruszkiewicz. Platforma Obywatelska chce informacji rządu na temat śledztwa prokuratury dotyczącego obecnego wiceministra cyfryzacji, mówi poseł PO Andrzej Halicki. Kilkuletni proces, który ma miejsce w bardzo łatwej przecież sprawie, powinien być już dawno zamknięty na wokandzie sądowej. Tymczasem widać wyraźnie, że prokuratura, a zwłaszcza pani prokurator regionalna, pani Pieniążek, robi wszystko, by te postępowania nie kończyły się finałem. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski oczekuje, że sprawa śledztwa dotyczącego Andruszkiewicza zostanie przez prokuraturę wyjaśniona. Ta sprawa jest wykorzystywana w sposób ewidentny do celów politycznych przez opozycję i tutaj rząd musi zachować bardzo dużą rozwagę, żeby nie ulegać tego rodzaju presji, a jednocześnie, żeby znać stan faktyczny. I w tym zakresie uważam, że przede wszystkim prokuratura powinna zająć w tej sprawie stanowisko. Sam Adam Andruszkiewicz zapewnił, że nigdy nie fałszował ani nie kazał fałszować podpisów. Rzekome oskarżanie mnie przez jednego z podejrzanych jest nieprawdziwe, co udowodnię przed sądem, napisał w oświadczeniu wiceminister Andruszkiewicz. Unijny negocjator do spraw Brexitu uważa, że brytyjski rząd powinien skorzystać z sugestii lidera opozycji, by przełamać impas w rozmowach. Chodzi o plan Jeremiego Corbyna, przewidujący pozostawanie Wielkiej Brytanii na stałe w Unii Celnej i ścisłe dostosowanie regulacyjne do jednolitego rynku. Impas w rozmowach Brukseli z Londynem w sprawie Brexitu utrzymuje się od miesiąca, kiedy brytyjscy posłowie odrzucili umowę o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii i zażądali renegocjacji. 27 odrzuciła taką możliwość. Michel Barnier powiedział w Luksemburgu po spotkaniu z premierem tego kraju, że czasu na porozumienie Unii z Wielką Brytanią pozostało bardzo mało. Jego zdaniem powaga sytuacji wymaga, by rząd zaakceptował propozycję lidera opozycji. Słyszałem, jak Theresa May mówiła o chęci nawiązania dialogu z opozycją. Proszę bardzo, niech zatem skorzysta z propozycji. To, czego potrzebujemy, to jasne stanowisko i ruch po stronie Wielkiej Brytanii. Ale pozostawanie Wielkiej Brytanii na stałe w Unii Celnej i zapewnienie zbieżności regulacyjnej z jednolitym rynkiem może być zbyt daleko idącą propozycją do zaakceptowania przez eurosceptyczną frakcję Partii Konserwatywnej, skupiającą najbardziej zagorzałych zwolenników Brexitu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Adam Malecki. W Ekstraklasie piłkarze zakończyli 21. kolejkę. Epilogiem było starcie w Zabrzu, w którym Górnik pokonał 2-0 Wisłę Kraków. Oba gole strzelił w swoim debiucie w barwach Zabrzan Mateusz Matras. Najważniejsze dzisiaj były 3 punkty, także wykonaliśmy swoją robotę. To, że gdzieś tam strzeliłem bramkę, to jest jakiś tam dodatkowy plus. Mogłem mieć 3, bo ta trzecia była praktycznie chyba najłatwiejsza z tych wszystkich. I fajny debiut i te 3 punkty są bezcenne. Jakub Błaszczykowski zagrał od pierwszej minuty, wyszedł na boisko w roli kapitana i po meczu chwalił rywali. Trzeba obiektywnie przyznać, że dzisiaj Górnik Zabrze był drużyną lepszą. Byli dużo bardziej agresywni w środku pola, odbierali piłki, wyprowadzali skuteczne kontry. Mieliśmy swoje problemy na boisku, nie potrafiliśmy odpowiednio zareagować na to i straciliśmy bramki i przegraliśmy dzisiejszy mecz. Od jutra jest nowy dzień i od jutra będziemy dalej pracować i dalej walczyć o to, żeby wygrywać kolejny mecz. Wisła w tabeli jest 9, Górnik 14, a lider to Lechia Gdańsk. Z wątków piłkarskich przypomnę, że od jutra wraca piłkarska Liga Mistrzów. W pierwszych meczach 1/8 finału zagrają Roma z FC Porto i Manchester United z Paris Saint-Germain. W Lidze Mistrzyni dziś sukces tenisistek stołowych Siarki Tarnobrzeg, które awansowały do półfinału. Pokazały charakter i należą im się brawa. Tarnobrzeżanki musiały zmagać się z rywalkami, a także z problemami zdrowotnymi. Grupę spustoszyła grypa i nie wiadomo było, które zawodniczki przystąpią do gry. Te, które wystąpiły, po dramatycznym boju pokonały 3-1 i wyeliminowały Sporting Lizbona. Trener Zbigniew Nęcek mógł tylko oklaskiwać swoje dziewczyny. Klasę drużyny poznaje się nie wtedy, kiedy wszystko idzie, kiedy jest się faworytem, tylko my wygrzebaliśmy się z bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej. Ja rozpocząłem ten mecz Hanik świadomie, celowo, bo liczyłem, że mimo tego, że słaniała się na nogach, to jednak coś urwie Liefenby. Ona wygrała 2 sety i miałem pewniaka w postaci gry Licien i dokładnie jeszcze 3-0. Największe brawa naprawdę dla Kingi Stefańskiej. Pokazała, wygrywając mistrzynią Europy, że ma klasę. To była piękna wisienka na torcie. W półfinale rywalem Siarki będzie mistrz Austrii Linz Fronsberg. W Ore poznaliśmy kolejnego mistrza świata w narciarstwie alpejskim. Został nim Francuz Alexis Pinturo, który sięgnął po złoto w kombinacji. Srebrny medal zdobył niespodziewanie Słoweniec Stefan Hadalin, a brązowy Austriak Marco Schwarz. A w siedzibie w Grove swój bolid, a raczej jego malowanie, odkrył zespół Formuły 1 Williams. Biel z błękitem i czernią, z elementami czerwieni. Nieważne jednak, jak wygląda, ale czy będzie szybko jeździć. A o tym kierowcy Robert Kubica i George Russell przekonają się podczas testów w Barcelonie. Te od 18 lutego, a początek sezonu Formuły 1 17 marca. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z przewagą chmur, większe rozpogodzenia na zachodzie, miejscami przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W nocy od -2 do +1. We wtorek będzie padał przelotny śnieg na wschodzie i południu, a termometry pokażą od 1 do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Godzina wychowawcza. Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór. Ciało śmiało, takie mamy hasło na dziś, no bo taki właśnie tytuł nosi książka o dojrzewaniu dla dziewczynek. Mądra, przyjazna, bardzo ważna i pomocna również rodzicom. Tak więc rozmowa o dziewczyńskich sprawach już za chwilę. A w drugiej części Marta Iwanowska-Polkowska z zaproszeniem na konferencję Rodzina z zespołem Aspergera. Rodzice, przyjaciele, partnerzy i wrogowie, tu znak zapytania, związek za

Zaczęłabym może od tego, że w ramach zajęć edukacji seksualnej z młodzieżą, z dziewczynami ze świetlicy podwórkowej w Łodzi, z którą my blisko współpracujemy, robiłyśmy zajęcia o tym, czy fajnie jest być dziewczynką. I to wtedy się pojawiło. I dziewczyny wtedy powiedziały tylko kilka rzeczy, dlaczego fajnie jest być dziewczyną, bo można nosić sukienki, bo można nosić długie włosy, malować się, bo można zajść w ciążę, bo można być przyjaciółką. I nas to tak zasmuciło, że tak mało tych powodów się pojawiło. Przecież jesteśmy w swoim ciele od urodzenia do końca życia. I to ciało jest bardzo ważne i dzięki niemu doświadczamy świata. I bez niego w ogóle by się nie dało tego zrobić. I płeć też jest ważna. Już 2-3-letnie dziecko wie, jakie jest płci. Jak się je pyta, czy jesteś chłopcem, czy dziewczynką, to ono już wie i mówi. I tak pomyślałam sobie, że to jednak jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, dlaczego jest fajnie być dziewczyną, ale też, żeby to odkrywać. Żeby to odkrywać i żeby nie było tych ograniczeń, które gdzieś tam nam w trakcie życia bądź zostają narzucane, no najczęściej, bądź gdzieś tam delikatnie przemycane. Chodzi o to, żeby to bycie dziewczynką było jak najbardziej otwarte i pełne akceptacji. Tak, znaczy, żeby dziewczynki miały też takie poczucie, że one mogą robić, co chcą. Oczywiście, ile to jest bezpieczne dla nich, tak jak dla chłopców. Dla innych, tak. Ale mogą być, kim chcą w przyszłości i że to, że są dziewczynkami, że w ogóle ktoś, jeśli jest jakiejś płci, albo nawet jeżeli czasami nie może do końca zdecydować jeszcze, jakiej jest płci i dopiero dociera do tego tak w sobie, to, że można robić tak naprawdę wszystko i że można być, kim się chce. No to jest taka edukacja do wolności, znaczy do wolności, do wyboru tego, jaka ja chcę być, kim chcę być, czy chcę być mamą, czy nie chcę być mamą, czy chcę być przyjaciółką, albo jaką tą przyjaciółką chcę być. Czy chcę być inżynierką w przyszłości, czy chcę być fryzjerką. Mhm. To wasze pytanie, dlaczego fajnie być dziewczynką, to takie podchwytliwe trochę było, bo może mogłoby brzmieć, dlaczego fajnie być człowiekiem, prawda? No właśnie. No dobra, ale my też nie o tym. Mam tu obok siebie taką różową książkę, bardzo ładną i bardzo, myślę, dobrą i ważną. To jest książka Soni Renee Taylor, Ciało śmiało, przewodnik podejrzewaniu. To jest książka bardzo dobrze, przyjaźnie i też mądrze zilustrowana. To jest książka ewidentnie napisana dla dziewczynek w wieku takim właśnie nawet 7-8 lat. Ta książka skojarzyła mi się z pamiętnikiem z wyglądu. Trochę ona tak wygląda, czy ona wygląda bardzo przyjemnie. Jest przetłumaczona z angielskiego. Mhm. Zostały zachowane oryginalne rysunki. Fajnie, że zwróciłaś na nie uwagę, bo te dziewczynki są bardzo różne w tych rysunkach. One są i szczuplejsze, i trochę bardziej okrągłe, i wyższe, i niższe, i mają różny kolor skóry. I niektóre dziewczynki są z jakąś niepełnosprawnością. Więc to też pokazuje, że tych ciał dziewczynek jest bardzo dużo, a sama autorka jest czarnoskórą kobietą, taką pełną. I no bardzo afirmuje ciało i też zachęca do tego, żeby to ciało afirmować, poznawać, żeby je rozumieć. Zarówno jak się już jest dorosłą kobietą, jak i wtedy, kiedy jest się dziewczynką. Tyle, że jak się jest dziewczynką, to w tym okresie dorastania ono tak nagle czasami się zmienia to ciało, że ono trochę wydaje się jakby, trochę rządziło się własnymi prawami. Trochę rządziło nami. Tak, a nas w głowie zostawiało trochę jakby w tyle i my musimy za nim nadążyć. I owłosienie się pojawia i piersi zaczynają rosnąć i pojawia się miesiączka i mnie tam boli właśnie w dole brzucha, ale też to ciało zaczyna nieproporcjonalnie rosnąć. Ja pamiętam, jak ja miałam bardzo krótki tułów, a bardzo długie patykowate nogi. Ja się trochę tego wstydziłam i oczywiście tak porównywałam się z innymi koleżankami i tak patrzyłam, czy one już dojrzały, czy nie dojrzały. Ja też bardzo późno mi urosły piersi i pamiętam, że w szkole podstawowej taki kolega mówi do mnie, tak patrzy na mnie i mówi, tobie chyba jeszcze coś nie urosło. A ja powiedziałam, a ty chyba za chwilę stracisz zęby, jak będziesz się czepiał tych spraw. I no pamiętam, tak, byłaś na tyle silna, żeby tak odpowiedzieć, ale tej siły często dziewczynkom brakuje. Ale wiesz co, tak sobie myślę właśnie, bo też w tej książce też jest o relacjach, o tych właśnie, o przyjaźniach, jak poznać, czy ktoś jest naszym na przykład kolegą, czy już przyjacielem, albo przyjaciółką. I ja sobie myślę, że ja miałam ogromnie dużo szczęścia w szkole podstawowej, bo ja miałam taką grupę dziewczyn, z którą my się bardzo trzymałyśmy razem i się wspierałyśmy. Miałyśmy różne trudne sytuacje domowe i myśmy o tym wiedziały, ale też wiedziałyśmy, że my musimy na siebie liczyć. I to była niesamowita grupa wsparcia. I jak ktoś mnie tam zaczepił albo mi coś nieładnego powiedział, to musiał się liczyć z tym, że za chwilę tutaj go spotka kilka słów ze strony tych moich koleżanek, bo my wszystkie za sobą murem stałyśmy. No taka banda po prostu. To jest byłyśmy słowo. Bandą, tak. Banda, ale banda w takim pozytywnym znaczeniu. Taka grupa wsparcia. Tak. Grupa wsparcia. Myślę sobie w ogóle, że to wsparcie dziewczyńskie jest bardzo ważne. Ja nawet jak teraz rozmawiam z dorosłymi kobietami, to one czasem mówią: o Jezu, te baby to są okropne. One tak ci potrafią dokuczyć, potrafią obgadać, potrafią być nielojalne, a ja w ogóle nie mam tego doświadczenia. Ja mam cudowne przyjaciółki, mam cudowne koleżanki, które są mądre, na które zawsze mogę liczyć, które w różnych dziedzinach jakby funkcjonują, bo są i pisarkami, i architektkami, i aktywistkami. I to jest niesamowity potencjał i takie ogromne wsparcie, które ja mam za sobą. I pomyślałam sobie, że jeżeli dziewczynki będą miały takie wsparcie też na początku, ale też później, to jest niesamowita siła. I to jest ważne w tej książce, że ta książka nie tylko opowiada krok po kroku, rok po roku tak naprawdę, co się dzieje z moim ciałem dziewczęcym, jak ono się zmienia, jakie mogą być objawy, gdzie są jakieś ważne rzeczy, na które należy zwrócić uwagę i wtedy zwrócić się do dorosłego i pójść do lekarza. Tak to jest w paru miejscach napisane i to też mi się bardzo spodobało, że jest wyraźna informacja. Natomiast dalej w tej książce, poza tymi fizycznymi, fizjologicznymi aspektami dojrzewania, jest opis to, na co już zwróciłaś uwagę, czyli na relacje, na przyjaźnie, a na odżywianie również, co jest ważne. Na sport, na aktywność fizyczną. Ja tak sobie myślę też, że bardzo mi się też podoba ten obrazek, w którym on jest chyba gdzieś na początku, że jest dziewczynka, która wspina się na szczyt góry. Ach tak, od tego się zaczyna ta książka. I dziewczynka też, która kopie piłkę, taką piłkę do nogi, ale też te dziewczynki są właśnie pokazane jako bardzo aktywne. One są i na desce surfingowej, i na rowerze. I ten sport ma o tyle znaczenie, że czy się wybiera tenis, w którym się solo tutaj zdobywa kolejne szczyty, czy jest się członkinią właśnie grupy na przykład piłkarskiej, to wszystko jest okej, ale ten sport, on nam dodaje pewności siebie, on też hartuje charakter. Też powoduje, że my uczymy się grać zespołowo, ale uczymy się też polegać na przykład na samej sobie. No i hartuje ciało, co jest też ważne, bo oczywiście jak się mówi w zdrowym ciele, zdrowy duch i to jest prawda, więc ta książka też mądrze mówi o tym, żeby się po prostu zdrowo odżywiać. Nie jakoś, nie szaleć z tym odżywianiem, ale na przykład uwzględnia też dietę wegetariańską. I też mówi, nie chcesz jeść mięsa? Okej, ale skonsultuj się z lekarzem, czy jak powinnaś dostosować swoją dietę do tego, żeby nic nie umknęło w tym okresie dojrzewania. Tak, bo to jest taki specjalny czas, tam też chyba wapń jest wytłumaczona. Jest parę takich kluczowych słów. Powiedz mi, co dziewczynki wiedzą o dojrzewaniu? Teraz te współczesne, prowadzisz warsztaty z młodzieżą, z dziećmi. Tak, znaczy to jest chyba też różnie, bo na przykład miałam zajęcia z 9-latkami, z chłopcami, z dziewczynkami i wydaje się, że ta wiedza jest bardzo różna, oczywiście w różnych głowach. I tak, jedne dziewczynki na przykład wiedziały absolutnie, że rosną piersi, że się rozwijają narządy płciowe, ale trudno było znaleźć dla nich słowo. Znaczy dziewczynkom było trudno i chłopakom. Chłopaki podawali trochę takie wulgarne słowa, no ale mówię, okej, to jest wulgarne słowo, zastąpmy je takim, które jest do przyjęcia, albo które jest biologiczne, albo które jest po prostu przyjemne. I szukaliśmy tego słowa, bo siusiak jest taki prosty, albo pens, on tak łatwo przychodzi. Ale później, jeśli dziewczyny mówią, no może cipka, proszę pani, mówię, no i co o tym sądzicie? To jest okej słowo? Dla innych jest nie okej, dla innych jest okej. No to szukamy takiego, żeby każdy znalazł takie słowo, które jest okej, bo jeżeli mamy słowo, jeżeli mamy część ciała, której nie nazywamy, no to znaczy, że coś jest nie w porządku z tą stroną. Trochę trzeba ukryć, trochę trzeba zasłonić, nie wolno o tym rozmawiać, może trzeba się wstydzić, może no jak nie wolno o tym rozmawiać, to może z rodzicami również. Tak, to jest bardzo ważne, żeby nazywać i żeby nazywać, można sobie nazywać to jakoś pieszczotliwie, czy tak po swojemu, ale dobrze jest też znać taką nazwę biologiczną, czy medyczną, no bo jak idziemy do lekarza, no to idziemy już z tym narządem, na przykład możemy iść, jasne, że jak chłopiec idzie mały, nie wiem, to on może iść z siakiem pewnie, albo z penisem. Natomiast jak idzie dziewczynka, to też dobrze, żeby ona wiedziała, że to jest, nie wiem, cipka, albo wagina, albo narządy intymne, albo miejsca wrażliwe. Czasami też się mówi, to jest okej. Natomiast dobrze jest to nazywać. Taka seksuolożka też zwróciła uwagę na to, że nie mamy alternatywnych słów dla wątroby ani płuc. A mamy alternatywne słowa no dla narządów płciowych. No tak, gdzieś ten język wulgarny, ta cała sfera obraźliwa bardzo wykorzystuje te wszystkie seksualne sytuacje, nie tylko jakby narządy, tak? Tak, ale na przykład młodzież też często jak pisze na przykład synonimy i zastanawiamy się, dlaczego tak dużo różnych słów jest na określenie narządów płciowych, no to pojawiają się te wszystkie muszelki, pierogi, brzoskwinki i inne rzeczy. I mówię, słuchajcie, no nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby wątrobę nazwać, nie wiem czym, gąbką, nie wiem jak nawet co znaleźć właściwie. Dlatego tak ważne jest, że ja rozumiem, że tu jest wstyd, ja rozumiem, że tu może być taka jakaś krępacja, że to są intymne sfery, ale są takie momenty, w którym ciało jakby zupełnie nie jest seksualne. Ono po prostu nie jest seksualne u lekarza. Na basenie też nie jest seksualne. No dobrze, czyli jest problem z nazewnictwem. Co jeszcze? Myślimy o nastolatkach, nastoletnich dziewczynkach. No dziewczyny mówią, że dużo mają takich trudności związanych z akceptacją ciała. To znaczy, no tak. On im się wydaje, że one są za grube, za chude, mają jakieś fałdki, jakieś brzuszki mają, albo mają za małe piersi, albo dziwne te piersi. Więc tutaj na pewno ten wygląd jest bardzo ważny. Słuchaj, to jak się ubieram. Dobrze. No wygląd, zatrzymajmy się na chwilę. Co mówicie, edukatorki, co mówicie i jak próbujecie sprawić, może nie tylko słowami, może jakimiś warsztatami, żeby dziewczynki poczuły, że z nimi jest wszystko w porządku, że ich ciało jest naprawdę okej. Okay. Żeby tak ukochać swoje ciało trochę. Myślę, że to jest jeden z wielu problemów współczesnych nastolatek, patrząc też na to wszystko, co je otacza w czasopismach, w internecie, w telewizji. Wiesz, ja tak sobie myślę o tym ciele, jak powiedziałam na początku, że mi się wydaje, że mało świadomości tego jest, że my jesteśmy taką rzeczą, jak to mówili niektórzy filozofowie, rozciągłą i myślącą. Czyli mamy to ciało, ale mamy też umysł, czy duch, czy dusza, jak tam kto myśli głęboko w sobie. I jakbyśmy nie mieli tego ciała, ja o tym rozmawiam z dziećmi na filozofii, jakbyśmy nie mieli ciała, to byśmy nie doświadczyli tego, jak to jest chodzić boso po trawie, jak to jest kąpać się w morzu, jak to jest jeść lód truskawkowy, jak to jest oglądać zachód słońca. No to wszystko nam daje ciało. Ale o tym się bardzo mało mówi. Mało się mówi o tym, że to ciało ma jakieś funkcje, że ono jest niesamowicie zbudowane, że ewolucja naprawdę dała radę, jeśli chodzi o to, chociażby z tak naprawdę zmieszczeniem tych wszystkich bebechów, które mamy w sobie na takiej małej przestrzeni. I to wszystko dobrze działa. No i temu ciału należy się szacunek, tak? Należy się szacunek, ale też przy okazji, wiesz co, wizerunku kobiety i mężczyzny w mediach, bo też mamy taki temat, pokazujemy w jaki sposób na przykład jest cały proces przygotowania modelki. Jak ona jest czesana, malowana, jak się ją oświetla, jak się jej rozwiewa te włosy, żeby one były takie bardziej puszyste, w jaki sposób później grafik komputerowy w Photoshopie ją, jakby ten wizerunek obrabia i na koniec jaki dostajemy wizerunek na billboardzie i pytamy, słuchajcie, czy to jest ta osoba, której robiono zdjęcie. No nie, tej osoby nie ma. I to niby wszyscy o tym wiedzą. No właśnie. Ale jak się ogląda takie właśnie kampanie społeczne, które to pokazują, no to zarówno chłopcy, jak i dziewczyny tak mają takie... Ale pokazujemy też, taka jest bardzo fajne wideo na naszym kanale na YouTubie. Jest takie wideo, które pokazuje, jakie były wzorce piękności przez stulecia. I to jest od starożytnej Grecji, przez dynastię Han, przez później średniowiecze, przez renesans. Jakby te postacie, inne wzorce piękna kobiecego były modne. I że to jest modne. Tylko wzorzec, że to nie jest taka rzeczywista prawda. I... No dobrze, powiedz mi teraz, co my, myślę, rodzice, możemy zrobić, żeby dzieciom było łatwiej, dziewczynkom było łatwiej przejść przez ten okres? Tak myślę, że to jest takie bardzo ważne dla dorosłych, dla rodziców, dla opiekunów, żeby być blisko swojego dziecka, ale w takim kontekście, wiesz, codziennym. Pytać o takie drobiazgi, jak ci minął dzień i jednak nie zatrzymywać się na tym, że dziecko mówi, dobrze. Dopytywać, co się wydarzyło ciekawego, co było zaskakujące, co było dziwne. Zadawać takie konkretne, ale otwarte pytanie, tak. No bo jak było w szkole dzisiaj, to dziecko powie, dobrze, jest koniec tematu. Co się wydarzyło, albo pamiętam, że a jak tam, jakby jak się ma ta twoja przyjaciółka Ola, albo Kasia? I wtedy to otwiera te... taką przestrzeń do rozmowy, więc jak my już tutaj rozmawiamy o takich rzeczach, że okej, mamy tą przyjaciółkę Kasię, ale wiemy na przykład, że jakiś czas temu ta nasza córka się z nią pokłóciła. No to można zapytać, słuchaj, no a o co się pokłóciłyście? Jak ci się wydaje? Co się wydarzyło? Jak ty się z tym czujesz? Czy żeby faktycznie rozmawiać o tych emocjach i relacjach, bo dzięki temu rozumiemy po prostu też siebie, ale inną osobę. I teraz jeśli zaczniemy rozmawiać jak jest dziecko małe i też wyjaśniamy, dlaczego chłopiec się różni od dziewczynki, dlaczego są dwie płcie, skąd się biorą dzieci, no to później nam jest też prościej rozmawiać, jak to dziecko jest nastolatkiem, bo jeśli znamy jego przyjaciół i znajomych, no to możemy po prostu o nich opytać, a co tam słuchać u Kajtka? Ja miałam takiego kolegę Kajtka w liceum na przykład i moja mama wszystkich tych naszych znajomych, tych moich znajomych znała. No tak. I myśmy jak chodzili nawet na całonocne jakieś imprezy i ostatnio się widzieliśmy właśnie z moją przyjaciółką Emilką z liceum i z moim kolegą Krzysiem i się widzieliśmy i mieliśmy ogromne szczęście, wiesz, bo myśmy mieli bardzo dobrą paczkę znajomych. Myśmy się wszyscy o siebie troszczyli. Jak ktoś, nie wiem, może wypił za dużo alkoholu, to ktoś innego kocem przykrył, niech śpi. No nie było telefonów, nikt nikomu zdjęć nie robił selfie, nie wrzucał do internetu. Myślę, że trochę miałyśmy obie szczęście w tym czasie. No dobrze, czyli wracając jeszcze do tych ważnych rzeczy, o których mówisz w relacjach dziecko-rodzic, szczerze mówiąc, jakiego tematu z jakimkolwiek edukatorem bądź psychologiem rozwojowym bym nie dotknęła trudnego, jeżeli chodzi o dzieci, to każdy zaczyna rozmowę i bliski kontakt. I tu, no bo właśnie, jak nie ma tego kontaktu, to wtedy taka nasza rozmowa pod tytułem usiądź, drogie dziecko, teraz ja ci będę odpowiadać. Nie, to jest okropnie właśnie. I tego się nie da, to wtedy nie uzyskamy efektu. Tak, ale wiesz, to myślę sobie też tak, że jakby jak rozmawiamy o tych rzeczach takich właśnie codziennych i o drobiazgach i o takich ważniejszych rzeczach, no to jest duża szansa, że jeżeli nie traktujemy jakoś dziecka z góry, tylko próbujemy po prostu zobaczyć tą sytuację, co się wydarzyło, jak się czujemy z tym, to jest duża szansa, że dziecko do nas później przyjdzie i się po prostu nas poradzi. Ja tak sobie czytałam takie badania ostatnio też, które mówią, że jeżeli przynajmniej 3 razy w tygodniu jemy wspólny obiad, jakiś wspólny posiłek, na przykład minimum 18 minut, mamy wyłączone telewizje, telefony odłożone gdzieś z boku i po prostu sobie siedzimy razem i mamy przyjemny posiłek, rozmawiamy się, co się wydarzyło, jaką książkę przeczytaliśmy, to te dzieci są mniej podatne na uzależnienie od alkoholu, od narkotyków, od papierosów. Od tego, na zaburzenia odżywiania również. Tak. Też są takie badania. Tak, od tego, żeby wchodzić, podejmować jakieś ryzykowne kontakty. Różne i towarzyskie, i seksualne. Więc wiesz, tak sobie myślę, że... I to nie chodzi o posiłek, tylko chodzi o tę codzienną wspólne rozmowę. Wspólne spędzanie czasu. I też myślę sobie, że jak nas rodzice pytają, co robić, myślę, chodzić wspólnie do kina, ale oglądać, nie wiem, jakieś fajne seriale razem. Naprawdę teraz są tak fajne, dobre też seriale, nie wiem, chociażby na Netflixie oglądam dla młodzieży, dla nastolatków, żeby orientować się, co jest modne. Ale chodzi do teatru. My w Łodzi na przykład mamy, jako fundacja współpracujemy z Teatrem Powszechnym i Teatr Powszechny ma taki cykl spektakli Dziecko w sytuacji i prowadzimy warsztaty po tych spektaklach, do spektaklu Impreza, dziewczyna jak ta 17. Młodzież świetnie pracuje, ona świetnie rozmawia po spektaklach. Czasem zdarza się, że nie rozmawia i wtedy mówimy, słuchajcie, czy czulibyście się lepiej, gdyby wyszli nauczyciele? I oni mówią, tak. I ci nauczyciele wychodzą. I wtedy się otwiera wszystko. Ale też mówimy o tym, że okej, oczekujecie dużo od rodziców, od tego, żeby oni byli zawsze otwarci, wspierający, dawali wam przestrzeń, ale też stawiali jakieś granice. To jest wszystko okej, tylko że jak wy od nich tego oczekujecie, to też wyjdźcie czasami z inicjatywą. Wy możecie ich skrytykować, okej, wy czasami mówicie, że oni są po prostu najgłupsi na świecie, nic nie wiedzą o świecie, o tym, jak to jest dzisiaj żyć, jak to jest być nastolatkiem. Kiedyś młodzież nam powiedziała, proszę pani, nasi rodzice to żyli w innych czasach. No jest to oni prawda, trudno z tym papierosów nie palili, narkotyków nie brali i my się spojrzeliśmy z kolegą Andrzejem na siebie, mówimy, wiecie co, nie chcemy was tutaj jakoś może za was zaskoczymy, ale oni te rzeczy robili. Nie było nowych mediów, znaczy no nie tak, mieli Facebooka. To jest jedyna różnica. Ale myślę, że próbowali i alkoholu, i pewnie narkotyków różnych, pewnie różni w różnym stopniu. I też mają swoje różne, tak w cudzysłowie, grzechy na koncie, więc oni na pewno chcą was chronić. Ale przypomnijcie im też, jak byli nastolatkami. Myślę, że problem czasami też polega na tym, że dorośli zapominają, jak to jest być nastolatkiem. No tak, tak najłatwiej zapomnieć, bo wtedy można po prostu zakazać, można wymagać. To jest taka, myślę, że trochę obrona. Ja bym jeszcze chciała dodać jedną rzecz i jestem przekonana, że się z tym zgodzisz. Żeby być wrażliwym na takie momenty, w których widać, że dziecko chce porozmawiać. Bo z rozmową z dziećmi to jest tak, że ta rozmowa będzie dobra i udana nie wtedy, kiedy my chcemy i my mamy na to czas, tylko wtedy, kiedy dziecko ma potrzebę. I żeby wyłapywać takie sygnały, no trudno mi teraz podać przykład. Ja mam to u mojego 5-latka, co kaliber nie taki, Natomiast to są takie sygnały, że naprawdę widać, że dziecko chce coś powiedzieć. I wtedy trzeba to podtrzymać, bo to są te momenty, które są najważniejsze. Tylko wiesz, to też potrzeba zwolnić trochę do tego, nie? Ja to widzę nawet w jakichś takich moich relacjach z bliskimi, że jak ja jestem cały czas, mam jakieś w głowie jakieś rzeczy, które mam do zrobienia, że tu mam do wysłania jakieś maile, to jakieś wyciągi do ściągnięcia i tak dalej, to jestem w jakimś takim lekkim amoku pracowym. Ale ja muszę zwolnić, żeby w ogóle zacząć cieszyć się życiem, jakby czuć te relacje z innymi. Więc to jest też super ważne, ale myślę, że jeszcze czegoś czasami się nie docenia. Pewnie nie zawsze, na pewno, ale czasami się nie docenia tego, że my się możemy od naszych dzieci bardzo dużo nauczyć. Ja się bardzo dużo uczę od moich dzieci na filozofowaniu z dziećmi i oni zadają genialne pytania. Zawsze się uczę od 9-latków i od 15-latków. I trzeba też powiedzieć, taki kiedyś artykuł czytałam naukowy, że nastolatkowie w ogóle pchają świat do przodu, znaczy oni muszą się buntować w tym okresie życia, bo oni wyrabiają sobie charakter, szukają wartości, które są dla nich ważne, oni szukają odpowiedzi na pytanie, kim są. Dobrze im pójdzie, to będą sobie przez całe życie zadawać to pytanie od czasu do czasu. Więc oni mają też świeże spojrzenie i myślę sobie, że ta perspektywa młodzieży jest super ciekawa i od nich też można się dowiedzieć tego, co jest modne, ale też tego, co ich trapi. I to są niektóre rzeczy, które my też mieliśmy, też się z nimi mierzyliśmy, ale niektóre też są nowe. No ale też to wsparcie, wiesz, ze strony dorosłego, który już przeżył ileś, tak w cudzysłowie, katastrof życiowych i naprawdę wyszedł z tego cało, jest strasznie ważne, bo jak ja byłam 15-latką, to ja sobie myślałam, że naprawdę nigdy nie będzie lepiej. Bo ja za krótko żyłam jeszcze, żeby mieć takie doświadczenie, w którym ja miałam poczucie, że ja już ileś razy z bardzo trudnej sytuacji wyszłam, więc i tym razem tam sobie radę. Powiedz mi, nastolatki czerpią wiedzę, tak jeszcze trochę krążę wokół książki, nastolatki czerpią wiedzę głównie z internetu, z rozmów, no my rozmowy przy trzepaku, tak? Nasze pokolenie. Oni z internetu zdecydowanie rozmawiają ze sobą też, więc jak mamy taką ankietę przed zajęciami z młodzieżą i pytamy, skąd czerpiesz informacje, to i najczęściej zaznaczają, bo czy tak jest, to nie wiem, ale zaznaczają w ankiecie, że czerpią z internetu i od znajomych. Myślę, że rzadziej z książek, z filmów też, ale ja pamiętam, że filmy dla mnie też były dużym źródłem wiedzy. No, ale to nie są filmy edukacyjne, tylko takie obyczajowe. Więc stąd. I teraz myślę sobie, że jeśli ktoś z nich faktycznie czerpie taką rzetelną wiedzę, nie wiem, nawet z internetu, to super, jak oni się od siebie uczą. No, problem pojawia się wtedy, kiedy oni oglądają za dużo pornografii i się życzliwie dzielą tym między sobą. Więc myślę, że to jest taka sytuacja, której warto się przyjrzeć. Dlatego my też na przykład na zajęciach z młodzieżą rozmawiamy dużo o zagrożeniach związanych z pornografią. I jakby oddemonizowujemy ten temat pod względem tego, znaczy opowiadania, jak to jest od kuchni, że to jest biznes, że na tym się bardzo dużo zarabia, że są różne kłopoty, mogą być życiowe, takie z ciałem, ze zdrowiem związane z tym, że tam nie ma sentymentów, że osoby, które występują w filmach pornograficznych, jakby te obszary się przenikają z prostytucją, z handlem ludźmi, a znowu te szajki, które się tym zajmują, one też często się zajmują na przykład też handlem bronią, więc to jest taka cała, wiesz, szara, taka bardzo nieprzyjemna strefa życia i oglądając pornografię... Wspierasz też, to. Też wspierasz. Mm-hmm. Jest popyt, jest podaż. Mm-hmm. Jak ktoś będzie szukał filmów pornograficznych, nie wiem, z paniami bez jednej nogi, bez jednej ręki, to ktoś zacznie je produkować. No tak, czyli ktoś, no nie idźmy już w to dalej, bo to... No dobrze, powiedz mi, za co jeszcze lubiłabyś tę książkę? Mi się podoba język. Znaczy ta autorka bardzo bezpośredni sposób się zwraca do dziewczyn. Bardzo mi się podoba to. Ale podejście. Nie jest to obcesowe, to jest takie ciepłe. Ciepłe, jest takie życzliwe. Życzliwe bardzo. Jak kobieta dziewczynce. My też realizujemy taki projekt w fundacji, projekt wzmacniający dla dziewczynek Mamy Moc. I dziewczynki tam miały i warsztaty wendo, i przebijały pięścią deski, i krzyczały, i zastanawiały się nad takim zagadnieniem dziewczynka, czyli kto. Kto to jest taka dziewczynka. I przy okazji właśnie tych warsztatów też nagrywałam takie krótkie wideo moich koleżanek, które bardzo cenię za to, co robią. To było takie krótkie wideo kobiety dziewczynkom. Bo dla mnie też było bardzo ważne i ta książka fajnie to pokazuje, że my dorosłe kobiety też myślimy o dziewczynkach. One dla nas są też ważne. Że jak my, jak jesteśmy aktywistkami, jak jesteśmy artystkami, jak piszemy książki, to my też myślimy o tym, że te książki albo te działania, które my robimy, szczególnie w fundacji, one są też dla dziewczynek, żeby im było trochę łatwiej, żeby je wspierać. i że my możemy się to naszym doświadczeniem podzielić. I tam dużo jest o ciele, dziewczyny mówią, kobiety, te moje koleżanki mówią o tym, żeby właśnie lubić to swoje ciało, mhm. ale żeby na przykład nie uczyć się tych rzeczy, których bardzo nie lubimy. Żeby zawsze pamiętać, żeby iść w stronę tych naszych zainteresowań i za tym iść przede wszystkim. Żeby na przykład, żeby być odważnymi, żeby to w sobie pielęgnować, żeby zawsze ufać sobie, żeby jak ja idę i czegoś nie wiem i ja jestem zagubiona, okej, to ja mam prawo, żeby zatrzymać się, zastanowić się nad tym. I to są, wiesz, bardzo miękkie rzeczy. I o tym się mówi, ale tego trzeba doświadczać. Ale one są strasznie ważne. I dla mnie też jest ważne to, że jak my chodzimy na zajęcia, to my te dziewczynki właśnie wspieramy i lubimy. I autorka tej książki w ogóle bardzo działa na rzecz popularyzowania tej idei, takiego pozytywnego podejścia do ciała i tego, żeby to ciało lubić, szanować, żeby się nim cieszyć. Bo wiesz, jak ja się nim będę umiała cieszyć, kiedy dojrzewam i kiedy jestem starsza, to jak ono się zacznie starzeć, to ja też je będę lubiła. To będzie łatwiej. Mhm. Przy czym też mi się podobają te części dotyczące relacji, ale na przykład też właśnie budowy narządów płciowych. Mhm. Bardzo mi się podobają te rysunki, które tam są. Myśmy na przykład zastanawiały w takich językowych kwestiach, jak był opis warg sromowych i tam pierwotnie było płaty skóry. I my tak mówimy z Olą Dulas, no nie mogą te płaty skóry być. Te płaty skóry mi się tak kojarzą, że to są jakieś ogromne płaty skóry. I konsultowałyśmy się z różnymi osobami, jakiego słowa użyć. Mhm. I Alicja Długołęcka mówi, wiesz, po angielsku to jest petal. I my mówimy, o matko, to są płatki skóry. No jak to dobrze brzmi, płatki skóry. To znaczy, żeby te wszystkie słowa, które dotyczą narządów płciowych, tego jak one działają i dlaczego są, żeby się bardzo pozytywnie kojarzyły. I dzieci czasami mówią, że nie, proszę pani, my nie chcemy słuchać o tym, skąd się biorą dzieci. To jest obrzydliwe, w ogóle seks jest obrzydliwy. I tutaj się nasuwają różne pytania. Skąd oni wiedzą, że ten seks jest obrzydliwy? Kto im to powiedział? No wiesz co, a to jest rozwojowe też może gdzieś? Tak, jest. Jest. Ale z drugiej strony my mówimy, słuchajcie, gdyby nie seks, to nikogo z nas tutaj by nie było w tej sali. Mhm. My byśmy tutaj nie rozmawiali. Mhm. Gdyby nie to, że w ogóle ludzie mają narządy płciowe, niemożliwe byłoby rozmnażanie. Więc mówię, wiecie, to jest niesamowite i to jest strasznie ważne, że ludzie mają te narządy płciowe i że oni uprawiają seks, a super jest wtedy, kiedy uprawiają, kiedy się kochają, kiedy są sobie bliscy, kiedy się o siebie troszczą. I później taki gagatyk wychodzi jak ty i ty jesteś przecież pełnowymiarowym super człowiekiem. Więc ostatecznie rezultat jest niesamowity. I to jakby faktycznie ich zmiękcza im to wyobrażenie seksu, bo jasne, że ten temat seksu nie jest dla nich, ale to, że oni się wzięli z seksu, to jest cudowne, a jeszcze to, skąd się biorą dzieci, to jest nic, ale jest taka książeczka Piaskowy Wilk i tam jest taka dziewczynka, która pyta swojego tatę, później z tym piaskowym wilkiem rozmawia i pyta, gdzie byłam, jak mnie nie było. Mhm. To jest dopiero filozoficzne pytanie. To jest dopiero filozoficzny temat, ale to nie na dziś. Aniu, bardzo ci dziękuję. Książka nosi tytuł Ciało śmiało, przewodnik podejrzewaniu. Polecamy obydwie chyba dla dziewczynek. Sonia Renee Taylor napisała tę książkę. Anna Jurek była gościem Godziny Wychowawczej, edukatorka seksualna i filozofka Fundacja Nowoczesnej Edukacji Spunk. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkie dziewczynki. A już w Trójce za moment w Godzinie Wychowawczej kolejny gość. To, co będzie. prostu coś się wydarzy. Czy chcesz mnie z wąsami krętacza, pijaka, palacza? Czy chcesz, żebym wyszedł po coś do sklepu i miesiąc nie wracał? Godzina wychowawcza. Marta Iwanowska-Polkowska, miło mi bardzo powitać Cię w Trójkowym studiu. Witam Państwa serdecznie. Po raz kolejny już. Nasi stali słuchacze znają Martę. Mama Asa, czyli syn z zespołem Aspergera. Kołczyca, tak o sobie piszesz na stronie internetowej. Tak. Bardzo mi się podoba to słowo. Niezwykle aktywna kobieta, ponieważ warsztaty dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera prowadzisz również. Coś jeszcze? Tak, no generalnie pracuję z ludźmi, którzy chcą dokonywać zmian w swoim życiu, ale dzisiaj jestem tutaj dlatego, że wspieram konferencję, którą organizujemy już w marcu tego roku, właśnie na temat zespołu Aspergera z innymi rodzicami, którzy, dla których bliski jest ten temat, żeby wspierać innych rodziców. To ja już wspomniałam na początku audycji, tytuł tej konferencji: Rodzina z zespołem Aspergera, rodzice, przyjaciele, partnerzy i wrogowie, związek z zawtle, no właśnie, wrogowie. Tak, ten element tytułu jest trochę taki zapraszający do refleksji i może prowokujący. I wziął się stąd, że rzeczywiście w sytuacji, kiedy no, rodzice jakby mają dziecko z zespołem Aspergera, autyzmem, czy też z inną diagnozą, doświadczają bardzo dużego stresu i napięcia nieustannego, bo zespół Aspergera to nie jest coś, co mija. To jest zespół Aspergera towarzyszy nam przez całe życie w okresie dziecięcości, dojrzewania i w dorosłości potem dziecka. No i to sprawia, że pod wpływem dużego napięcia rodzice, partnerzy, opiekunowie, no nie zawsze potrafią sobie z tym napięciem radzić. I jest trochę tak, że jak jesteśmy bardzo przemęczeni, a jednocześnie bardzo potrzebujemy wsparcia i pomocy, nie umiemy o to prosić. Pojawia się wrogość w relacji, pojawia się przerzucanie winy, zastydzanie, atakowanie. Jest dużo takich negatywnych schematów, które pod wpływem stresu w relacji mogą się pojawić. I o tym będzie ta konferencja. Tak, jeżeli w odpowiednim momencie tego nie przetniemy, nie przerwiemy, nie rozwiążemy, nie dojdziemy do porozumienia, to potem to się może nawarstwiać i iść w bardzo niedobrym kierunku. Tak, znaczy to jakby są... Jeśli to przetniemy, zaczniemy nad tym pracować, to możemy być fajnym, dobrym związkiem, ale jeśli nie damy sobie tego wsparcia w odpowiednim momencie, no to albo dojdzie do rozpadu rodziny i jakby w rodzinach z diagnozach jest w rodzinach z diagnozą jest bardzo dużo rozwodów, ale też z drugiej strony może być związek, ale ten związek nie jest satysfakcjonujący dla żadnej ze stron. Ani dla kobiety, ani dla mężczyzny, ani dla dzieci, bo małżeństwo jest, ale tak bardziej formalnie. Jest bardzo dużo związków, które są takimi związkami zadaniowymi. Po prostu ludzie są ze sobą, mają listę zadań do wykonania, wiedzą, że mają pewne rzeczy zrobić dla dziecka, tak, dla tak zwanej rodziny, ale brakuje już tam bliskości. Brakuje takiego wspólnej przestrzeni, kiedy rodzice są po prostu no, parą, małżeństwem. No i to jest bardzo trudny stan i on wcale nie pomaga dzieciom, bo dzieci z zespołem Aspergera mają taką magiczną moc, że bardzo dobrze wyczuwają każde napięcie. I nawet jak nie potrafią nazywać emocji, których doświadczają czy doświadczają bliscy, to czują te napięcie i to nie pomaga dziecku z zespołem Aspergera, że w związku jest bardzo dużo tego wspomnianego napięcia. Mhm. Ja chciałabym wrócić jeszcze na chwilę do tego stresu, o którym powiedziałaś na początku, od którego tak naprawdę wszystko się zaczyna. Rozdzielmy go trochę na jakieś części. No, rozumiem, na początku jest to stres po prostu o swoje dziecko. tak? Tak, strach. Tak, jest po prostu strach, bo na przykład nie wiemy, przez długi czas nie wiemy, tu wielokrotnie u ciebie w audycji mówiłam, że diagnozy są, zajmują dużo czasu w naszym kraju. Więc na początku jest strach związany z tym, że nie wiemy, czym, jakby z czym się mierzymy i na czym polega ta inność dziecka. Potem przychodzi taki stres związany z tym, że musimy zaakceptować tą inność, tak? Musimy zrozumieć, na czym polega zespół Aspergera. I jakby zaakceptować fakt, że nasze dziecko jest po prostu inne i będzie zawsze inne, tak? Od tych, chociażby też od tych wyobrażeń, które mieliśmy na jego temat. Potem pojawia się stres związany z tym, że dziecko z zespołem Aspergera jest dzieckiem często nieprzewidywalnym, bardzo zmiennym, bardzo nawet zależnym od pogody, tak? I różnych takich momentów, które się dzieją w codziennym życiu. W związku z tym, jak to omawia mój mąż, tak? Jesteś ochroniarzem prezydenta, który ma ciągle focha, tak? Więc te fochy też generują stres. Dodatkowo jest stres związany z relacjami pomiędzy dzieckiem z zespołem Aspergera a rodzeństwem. Ja też mam drugiego syna i wiem, że bardzo dużo czasu i bardzo dużo energii włożyliśmy w to, żeby chłopaki się zaczęli dogadywać i się szanować. Jest stres związany z tym, jak odbiera nas rodzina. Bo wcale nie jest tak, że wszyscy wujkowie, wszystkie ciocie, wszystkie babcie i wszyscy dziadkowie od razu zaakceptują, że w ich rodzinie jest dziecko z zespołem Aspergera. No tak, to jest... jeszcze dochodzi świat zewnętrzny dalszy, i otoczenie. Tak, sąsiedzi, szkoła, przedszkole, przyjaciele, ludzie w pracy, tak? No bo jakby, jak masz dziecko z zespołem Aspergera, no chodzi do szkoły, to musisz liczyć się z tym, że cały czas ktoś do ciebie będzie dzwonił z pracy i czasami trzeba będzie się wyrwać z tej pracy, żeby na przykład biec szybko do szkoły i jakby reagować, wspierać, nie wiem, nauczyciela czy panią pedagog. No i trzeba się z tego, tej pracy tłumaczyć. Więc tych źródeł stresu jest bardzo dużo. Do tego dochodzi jeszcze zmęczenie fizyczne najzwyczajniej tak, w świecie. No dochodzi to, że po prostu my mamy bardzo dużo obowiązków. Jak ja widzę, jak mam dziecko neurotypowe, mojego drugiego syna i mojego Asa, to widzę, że to jest mniej więcej tak codziennie 30% więcej obowiązków wynikających z tego, że mój starszy syn ma zespół Aspergera i ja muszę więcej rzeczy, jeśli chodzi o szkołę, z nim dopilnować. A on jest dzieckiem bardzo wysoko funkcjonującym. On chodzi do szkoły publicznej i on sobie teraz bardzo dobrze radzi. Więc jeżeli mamy do czynienia z dziećmi mniejszymi albo z dziećmi po prostu też bardziej złożonym zespół Aspergera niż w przypadku mojego syna, to po prostu doba ma tylko 24 godziny i tego czasu nie starcza i my pędzimy. I to jest ta bezwzględna próba, o której napisałyście w opisie konferencji, na którą dziecko z zespołem Aspergera wystawia dwie dorosłe, kochające się osoby. Tak, tak, no bo jakby nikt planując związek, małżeństwo, rodzinę, nie przewiduje akurat takiego scenariusza, tak? I myślę, że to, co jest trudne w byciu rodzicem dziecka z zespołem Aspergera, to z jednej strony to, że to się nigdy nie kończy, tak? No bo jakby są różne choroby, tak? Ja nie przeczę, że one są często cięższe i zagrażają życiu, ale jest jakiś czas trwania tych chorób. W przypadku zespołu Aspergera po prostu dziecko, a potem nastolatek, a potem osoba dorosła zawsze jest tą diagnozą. Jeszcze obawa o przyszłość. Jest obawa o przyszłość w związku z tym. A druga rzecz jest taka, że mamy w Polsce ciągle bardzo mało zrozumienia dla niepełnosprawności o takim charakterze jakby poznawczo-emocjonalnym, czyli dla takiej niepełnosprawności, której nie widać fizycznie. Tak? Te wszystkie jest źle wychowany. Tak, tak, tak. To jest niegrzeczny. Tak, jest niegrzeczny, jest źle wychowany, wymyślacie sobie, kombinujecie, psychologizujecie za bardzo. Jakbyście się wzięli za wychowanie, to może by wasze dziecko było lepsze. Rzuć robotę to się, i się nim zajmij, to wasze dziecko byłoby lepsze. To są wszystko takie słowa, które ja słyszałam i słyszało wiele osób, z którymi miałam kontakt i którzy są mi bliscy. I to z tym jakby musimy się mierzyć na co dzień. I to nie jest łatwe. Tak. I to jest źródło stresu. Dobrze, a nie wiem, czy mogę to powiedzieć. Najwyżej to wytniemy, ale mam nadzieję, że mogę. Ale ty jesteś i twój mąż, jesteście parą. Z tego, co was troszkę znam, troszkę obserwuję, jesteście parą, że te wszystkie klocki naprawdę da się poskładać. I naprawdę się da być szczęśliwą rodziną. Tak, tak. Muszę powiedzieć, że nam się udaje, ale mam wrażenie, że to jest, jak to mawiał nasz Tymoteusz, kęska praca. Kiedyś tak mówił. Kęska praca, nie ciężka praca. I widzimy, że musimy po prostu oddzielną porcję energii przeznaczać na to, żeby ten związek był. Podobną parą są, no, muszę powiedzieć o Idzie i Radku, czyli jakby założycielach fundacji Ale Klasa, tak? To są głównie organizatorzy konferencji. W ich imieniu to dzisiaj mówię. Niestety są, bardzo dobrze, są na nartach. To są ferie. Ferie, tak należy. Tak, tak to należy. Iza Chniciuk-Machnica i Radek Machnica, oni też są dobrym związkiem, tak? Mimo różnych zawiłości, które się pojawiły w ich życiu. I też dlatego jakby wspólnie przede wszystkim i za Zradkiem, i ja się do tego dołożyłam, wymyśliliśmy tą konferencję, żeby dać uwagę związkom. Mhm. Tak? Dawaliśmy uwagę szkole, dawaliśmy uwagę samym dzieciom zespołem Aspergera, dawaliśmy uwagę rodzeństwu. Czas na zajęcie się związkami. No dobrze, jak będziecie się zajmować w trakcie tej konferencji, która przypomnę, między 23 i 24 marca w Warszawie. Co tam się będzie działo? Tak, pierwszy dzień, 23, jest dniem typowo warsztatowym. Tego dnia zaplanowanych jest 5 warsztatów i na te warsztaty można zapisać się oddzielnie. One będą dotyczyły pracy osób już dorosłych z zespołem Aspergera, pasji. Pojawi się temat też stresu, emocji, komunikacji w związku. Będzie też trochę o seksualności i dorastaniu osób z zespołem Aspergera. Natomiast drugi dzień, czyli niedziela, jest takim dniem typowo konferencyjnym. Tutaj zapraszamy więcej osób i zapisując się na konferencję, bierzemy udział we wszystkich jakby panelach, które się tam odbędą. I tam pojawią się takie wykłady, które będą też dotyczyły właśnie, też czy bardziej przede wszystkim dotyczyły tematu bliskości w związku, zbroi, które zakładamy, w cudzysłowie zbroi, czyli takich sposobów, kiedy trochę oddalamy się od drugiej osoby, chociaż tak naprawdę bardzo potrzebujemy jej bliskości. Będzie też wykład o tym, kto rządzi tak naprawdę w rodzinie zespołem Aspergera. No właśnie, możemy trochę się zatrzymać. To nie jest mój wykład, będzie go prowadziła Beata Chrzanowska-Pietraszuk, świetna psycholożka systemowa i zaklinaczka dzieci, w sensie, że potrafi do nich doskonale dotrzeć. Ale będzie to, jak mniemam, wykład o tym, jak rozłożyć siłę w związku, czyli okej, zespół Aspergera jest ważny, okej, to jest jakby centrum, ale przecież w tej rodzinie są jeszcze właśnie, jest rodzeństwo, jest mama, jest tata. Jak sprawić, że wszyscy będą w tej rodzinie usatysfakcjonowani pod względem też takiej atencji, zaopiekowania, bo nie może być tak, że zespół Aspergera na 100% definiuje i jest jakby najważniejszą personą, która siada przy stole niedzielnym, tak? Także mniemam, że o tym będzie ten wykład, a może bardziej bym chciała, żeby o tym był, bo chętnie go posłucham. I też będzie znowu temat jakby seksualności teraz jakby w takim wydaniu wykładowym, go będzie prowadził Krzysztof Tokarski. Fakty i mity o tym, jak można budować związek i bliskość, tak, z osobami zespołu Aspergera. I na koniec zaplanowany jest gość specjalny, o którym jeszcze nie mogę mówić. Na dniach ujawnimy nazwisko. No nie. No naprawdę. Ale nie uwierzysz, Kasiu, ale ja sama nie wiem, kim on jest. No tylko dobrze. Iza z Radkiem wiedzą i nie powiedzieli mi. Naprawdę. To jest chyba jedyna tajemnica aktualnie między nami. Dobrze, ale możesz mi obiecać, bo jeszcze kilka godzin wychowawczych do tego 23-24 marca przed nami. Ja się dowiem o tym, dobrze, prawda? Dobrze, tak, dobrze. tak napiszę. Ale będzie to wyjątkowy wykład ojca. Ojca, który ma dziecko z niepełnosprawnością, bo w ogóle ten drugi dzień konferencji, on jest tak pomyślany, że osoby, które nawet mają inne trudności z dziećmi, mogą na tę konferencję przyjść, bo naprawdę będziemy się skupiać przede wszystkim na perspektywie związku i rodziny. I wiem, że ta osoba nie ma dziecka z zespołem Aspergera, ma z inną niepełnosprawnością, ale jest to osoba, która się skupia na perspektywie mężczyzny, ojca, który musi w związku jakby znaleźć na nowo swoje miejsce, bo my ciągle jeszcze kulturowo wymagamy od mężczyzn siły, pewności siebie, sprawczości. Mają być tą opoką, podporą. Ale też wymagamy często, że mają się zajmować robotą, w sensie pracą, bo mają przynosić te pieniądze. Byt. A jakby choroba, niepełnosprawność dziecka, diagnoza zespołu Aspergera sprawia, że mężczyzna musi wejść do tej rodziny trochę na innych zasadach. Musi się trochę zmiękczyć. Musi się zbliżyć do dziecka, musi się zbliżyć do partnerki. Musi zacząć myśleć o emocjach i przeżywać emocje, do których wcześniej nie miał dostępu. I jak tu sobie na to pozwolić. Tak. Generalnie ta konferencja będzie o tym, jak przeżywać, jak rozumieć emocje. Jak w ogóle dbać o sferę emocjonalną, jak dbać o swoje potrzeby. I naprawdę będzie, tak mówię, ta konferencja będzie o tym, czego nas niestety nie nauczyło ani wychowanie, ani szkoła. Bo my nie rozumiemy tego, co się w nas dzieje bardzo często. I przez to, że nie rozumiemy, to zachowujemy się w cudzysłowie źle i ranimy innych, czyli często tych najbliższych. I chcemy to troszeczkę jakby odkodować, narysować mapę tych emocji i potrzeb, żeby w związku było lżej i lepiej. I tak sobie pomyślałam, słuchając tego wszystkiego, o czym opowiadasz, że to jest konferencja oczywiście po pierwsze dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera bądź z niepełnosprawnością inną, tak jak powiedziałaś. Ale myślę, że to jest też konferencja dla wszystkich rodziców, którzy czują, że ich dziecko jest za dużo w związku, że na tym małym człowieku skupia się za dużo uwagi i za bardzo jest to ciężarem. Tak. I co jest ciekawe, nie rozkminiamy na tej konferencji tak bardzo mocno tego dziecka i jego w dużym uproszczeniu zaburzenia, tylko rozkminiamy bardziej to, co się z nami dzieje w związku z tym. Z nami jako kobietą, z nami jako mężczyzn i z nami jako związek. No tak? bo my jesteśmy tą bazą, tą podstawą, tą opoką i podporą. Związek, rodzice, to wszystko naczynia połączone. Oczywiście nie można wszystkiego rozpatrywać osobno. Dobrze, bardzo ci dziękuję za rozmowę, ale wiem, że masz dla naszych słuchaczy prezenty, zachęty. Tak, mamy dwa prezenty. Mamy tak naprawdę dwie pojedyncze, czyli jakby indywidualne wejściówki na warsztat, który się odbywa pierwszego dnia konferencji, czyli 23 marca. Będzie dedykowany relacji dorosłych i wpływie tej relacji na rozwój emocjonalny dziecka. Będzie ten warsztat prowadziła Edyta Leszczyńska, a warsztat odbywa się między godziną 14 a 16, trwa 2 godziny. I dwie wejściówki mamy dla słuchaczy. Proszę pisać pod adres godzina.wychowawcza@polskieradio.pl. My odbierzemy, damy znać tylko tym dwóm wybranym osobom, pozwolą państwo. Wiemy, że Warszawa, ale nie wiemy gdzie. Ja w ogóle może odwołam do strony. Konferencja będzie się odbywała w okolicach lotniska przy ulicy Poleczki. Wszystkie informacje są dostępne na stronie fundacja-aleklasa.eu i w ogóle szukając Fundacji Ale Klasa znajdziecie wszystkie informacje o konferencji. Na stronie są informacje o konferencji i jest przekierowanie do podstrony FNA, gdzie można dokonać zakupu biletów. Jeszcze raz dziękuję. Gościem Godziny Wychowawczej była Marta Iwanowska-Polkowska. Ja przypomnę jeszcze tytuł: Rodzina z zespołem Aspergera, rodzice, przyjaciele, partnerzy i wrogowie. Związek za w tle 23-24 marca, Warszawa. Dziękuję tobie jeszcze raz. Ja też bardzo dziękuję, zapraszam. Państwu również dziękuję za uwagę. Jan Niebudek i Katarzyna.